Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Bundan önce Ramazan'dan önce iki ders yapmıştık. Mukaddimesini yapmıştık. Milleti İbrahim nedir? Zaten bu noktada herkesin bilgisi vardı. Yani tevhid dininin aslının İbrahim'in milletine tabi olmak olduğunu, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi olduğu, emrettiği tek peygamberin İbrahim aleyhisselam olduğu vesaire, birçok meseleden, birçok mukaddimeden başlamıştık. Dedik ki bir dahaki derslerde de bu milleti İbrahim'in gereklilikleri ne? Tamam, bir adama diyebiliriz. Bak, Resullerin dini İbrahim'in tevhid diniymiş. Adam bize doğal olarak der ki nedir bu, bana bir anlat. Keyfiyeti nedir, sıfatı nedir, öyle değil mi? Her şeyin bir hakikati vardır. İşte biz de inşallah önümüzdeki derslerde bu İbrahim milletinin gerektirdiği şeylerden bahsetmiştik. Bahsedeceğiz inşallah. Bir ders önce de bahsetmiştik. Ne dedik başlangıçta? Tekrar ediyorum, olmayanlar hatırlasın inşallah, bilgilensinler diye. Dedik ki İbrahim milletin ilk gereği şirkten ve şirkin ehlinden beri olmaktır. Bunun için de Mümtehine suresindeki kefarna bikum ve bada beynena ve beynekumul adavetu vel bagda. Biz sizi tekfir ediyoruz, beri sizden, sizinle bizim aramızda düşmanlık ve buğuz başlamıştır. İbrahim aleyhisselam bu sözü delildi bize, öyle değil mi? Neydi bu? İbrahim'in olmazsa olmaz, Allah subhanahu wa ta'ala bize tabi olmamızı emrettiği asıldı. İnşallah bunun gereklilikleriyle devam ediyoruz Allah'ın izniyle. İlki şirk işleyenleri müşrik demek, onlardan her türlü beraatı gerçekleştirmekti. İkinci nokta ise gene gerektirdiklerinden, Allah'ın şeriatından başkasına muhakeme olmamaktır. Bu önemli bir mesele. Zaten dinin aslı burası. Hükmün Allah subhanahu ve teala'ya ait olması. Bu Kur'an başından sonra Allah bundan bahseder. İnil hukmu illa lillah. İşte hüküm Allah'ındır. Ele lehul halku vel emr. Yaratmak da emretmek de onun hakkıdır. Ancak onundur. Başka ayette fele yüşrik fi hukmihi ahada. Hüküm koymada kimseyi kendini ortak kılmaz. İşte başka bir mesele de Allah'ın kanunlarına muhakeme, tahakküm olmaktır. Bunun için de Allah subhanehu ve teala ahkemul hakimin diyoruz ya Tin suresinin sonunda. Ne demek? Hakimden hakimi ne demek? Ya bunların hepsi Arapça kelimeler. İçinde açıldı. Hepsi Türkçe'ye geçmiş. Mesela mahkemelerdeki bütün yazışmaların %90'ı Arapçadır ha. Çoğunu o şeyler de bilmez. Davalı, davacı taraflar anlamazlar. Kelimelerin aslı hep Arapçadır. Öyle değil mi? İşte o kelimelerin aslında yatan şey Arapçada hükümdür. Çünkü aslı budur. Hakim de hükmü beyan eden, asıl hakim, teşriği yapan, şeriatı koyan Allah'tır. Allah'ın indirdiğini hükmeden bir hakim sadece Allah'ın hükmünü beyan eder. Haşa, kendi hüküm vermez. Gene hüküm kimindir? Allah subhanehu ve teala'nındır. Bugünkü var olan dünya üzerindeki bütün mahkemeler nereye bağlılar? Lahey. Hollanda'daki işte dünyanın bütün mahkemelerin bağlı olduğu Lahey mahkemesine bağlılar. 21 tane put var ve bu 21 put her dönem değişiyor. Bir Güney Kore, şu anki başkanı Kuzey Kore'den. Yani her dönem başkanı farklı ülkeden oluyor. Ülkelerin tağutlarından işlerine gelenleri seçiyorlar. 5 sene, 2 sene, 3 sene dönem başkanlığı yapıyorlar. Tekrar ikinci dönemden sonra yeni yeni neler seçiyorlar? Başkanlar seçiyorlar ki ne yapsınlar? Hüküm versinler. Kosova devleti ile Sırbistan devleti birbirine girmiş. İhtilaflarını Lahey'e götürüyorlar. Lahey de diyor ki Kosova bir ülkedir, Sırbistan burada hatalıdır, bitiyor. Herkes kabul ediyor. Kimse çıtını çıkaramıyor. Niye? Put onlar çünkü. İlahlar haşa. Sahte ilahlar onlar. Halbuki Müslüman şeriatın gereği, imanın gereği bütün ihtilafını nereye götürür? Allah'a ve Resulüne götürür. Hakimlerin, ahkemul hakimin olan Allah subhanahu teala'ya götürür. Allah da Nisa suresi 60. ayette diyor ki elem tara ilellezine yez'umune amenu. O sen sana indirilene bime unzile ileyke, sana indirilene iman edenleri, iddia edenleri, zan edenleri görmedin mi? Ya bu ibare çok önemli. Niye? Bunu yapan adamlar iman iddiasındalar. Allah dedi ki yez'umune amenu, iman ettiklerini zannediyorlar. Bime unzile ileyk, sana indirilen Kur'an'a ve me unzile min kablik, ve senden önce indirilen peygamberlere, kitaplara iman ettiklerini de iddia ediyorlar. Yuridun ayyet hakamu ila tagut, Tağuta muhakeme olmak istiyorlar diyor Allah. Tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Vakat umiru en yekfuru bih. Halbuki onu küfretmekle, onu küfre izafe etmekle, onu tekfir etmekle emrolundular. Gidip bir de ondan muhakeme talep ediyorlar. Ve yuridu şeytan en yudillahum dalalen ba'ide. Şeytan da onları apaçık bir sapıklıkla saptırmaya çalışır diyor. Nisa suresi 60. ayette. İbrahim'in milletine tabi olmanın gereklerinden biri de tahakkumu, muhakemeyi sadece ve sadece Allah subhanahu ve teala yapmaktır, başkasına değil. Bu ayeti tefekkür eden ve bu ayeti dinini şiarı yapan, dininin aslı yapan herkes bilir ki Allah'ın indirdiğinde başkasıyla hükmeden herkes nedir? Tağuttur ve onlara muhakeme olmak İslam'da küfürdür. Ve bunlara muhakeme olanları Müslüman görmek de İbrahim'in milletine muhaliftir yani. Bugünkü biz topluluklara bunlar müşriktir, bunlar kafirdir derken niye diyoruz? Bunlar Allah'ın hükmüne boyun eğmemişler ki. Mesela yaşanmış vakalar çok. Adam tevhidi öğreniyor, karısı müşrik, boşanıyor, ayrılıyor. Kadın bunu mahkemeye veriyor. Ya ihtilafını bir tane gidelim, bir imam işte... Hani imamlar da bugün namaz kıldırma memurları da kafir de hani adamın dininin gereği ben Müslümanım diyor ya. Hadi gel gidelim bakalım bir imam dini biliyor. Dini bilen hoca efendiye gidelim de hoca efendi desin bakalım Allah bizi nasıl boşuyor. Kimse demiyor. Herkes nereye gidiyor boşanmak için? Tağutun koyduğu hükümlerle yönetilen mahkemelere gidiyorlar. Bugün var olan Anayasa Mahkemesi, yok İstanbul bilmem ne mahkemesi, yok Ankara bilmem ne mahkemesi, işte icra mahkemesi, hukuk mahkemesi, ceza mahkemesi vesaire 50 tane çeşitinde koymuşlar. Bunların kaynağı, hükümleri aldıkları yer neresi? Kendi hevalarından yazdıkları kanunlar. Öyle değil mi? Ne yazmışlar? Allah demiş ki hırsızın elini kesin, onlar demişler ki hırsıza bir sene hapis verin. Allah demiş ki işte... zina yapanın cezası evliyse taşlanmasıdır. Bunlar demişler ki karşılıklı rıza varsa zina olmaz. Onu da AK Parti hükümeti çıkardı. Aleyhimin lane. Gerçi yaşayan adama lanet etmek de caiz değildir diyor alemlerde. Allah hidayet versin. Hidayet vermeyecekler. Rabbim kahretsin onları. Bunlar ne yaptılar? Zinanın şeyini değiştirdiler. Keyfiyetini. Adamlar karşılıklı rızayla yapıyorsalar, evli değilseler bile gene suç olmuyor devlet katında. Vesaire vesaire. Birçok hükümler kendi kafalarından, kendi nefislerinden, hevalarından koymuşlar. Allah'ın hükümlerini bir kenara bırakmışlar ve mahkemedeki hakimler boşanmalara, ihtilaflara, efendime söyleyeyim miras taksimatını yaparken Allah'ın kitabına değil kendi yazdıkları kitaplara bakıyorlar. İşte bu şirkin en katı, en bariz, en açık yeryüzünde Adem'den beri, Adem'den sonra ilk şirk türediğinden beri var olan şeklidir yani. İnsanın Allah'ın hükmünü bırakıp tağutların şeytanlaşmış, şeytanın insandan kullarının aslında teşrih yapan şeytandır. Bakın buraya dikkat edin. Şeytan insandan bazı askerler edinir kendine. Zapt eder onları. Onlar insan şeklindeki şeytanlardır. Onlar kanun yaparlar. Şeytan teşrih yapar. Niye? Şeytan Allah'a ortak kılıyor kendini kafir. Niye şeytan arşını denizin üzerine koyuyor? Çünkü Allah'ın üzerinde ayet var. وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَهِ Allah'ın arşı suyun üzerindedir diyor ayette. Şeytan da arşını tahtını suyun üzerine koyuyor ki Allah'a benzemek için. Allah bir teşrih yapmış, bir kanunlar bütünlüğü koymuş. Şeytan da kendi teşrihi yapıyor. Yani şeriat haram helaller bütünü koyuyor. Kimle yapıyor bunu? İnsandan kullarıyla. Çünkü şeytan gözle görünen bir somut varlık değil. Şeytan kendi kullanarak bunu yapıyor. Peki lafı uzatmadan bunlar zaten bilinen malum şeyler. Bizim İbrahim'in milletiyle bu meselenin bağlantısı nedir? Allah'ın şeriatını bırakıp da Allah'ın şeriatının dışında başka şeriatlara, başka dinlere muhakeme olan, mahkemeye giden insanlar kesinlikle ve kesinlikle İbrahim dinini bozmuşlardı, tevhid dinini. Bunlar müşriktir. Bunları Müslüman diyenler de müşrik olurlar. Çünkü bunlar dinin aslını bozmuşlardır. Dinin aslı budur. Allah da bundan bahsetmiştir. Vakat umiru en yekfuru bih. Onu inkar etmekle emir olundular. Şimdi burada yuriduna lafzı geçti. Tağuta muhakeme istiyorlar. Bugün adam diyebilir ki bugün şeriatın mahkemesi yok. O yüzden ben müşrikle olan ihtilafımda mahkemeye giderim diyemez kimse. Niye? İrade kalbin amelidir. İrade kalbin amelidir. Hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Ancak adama oturup konuşursan, adam benim irade ettiğim budur derse ancak anlarsın neyi irade ettiğini. Yani tağuta muhakeme olan adam neye irade etmiştir deriz biz. Tağuta muhakeme istemiştir ki muhakeme olur. Çünkü bu amel şeye delalet eder. Tağutun hükmünü istediğine delalet eder. Yoksa yürüdüğüne kaydı, ya aman işte İslam devleti varken bu küfür olur, İslam devleti yokken bu İslam olur diye bir mana çıkarılmaz burada. Fetva lecnet şey var. Lecnet-i daime var Suud'da. Devamlı fetva kurulu. 4 tane alimin toplanıp fetva verdiği bir yer. Bu ayetin tefsiri soruluyor ve yürüdüğüne kaydı soruluyor. Burada diyor bazı fiiller vardır ki bazı şeylere delalet eder diyor. Mesela adamın Allah'a küfretmesi kalbinde de mesela Allah'a karşı, dine karşı küfür olduğunun delaletidir ki adam ediyor yani. Delalettir diyorlar. Aynı bunun gibi diyorlar. Buradaki yürüdüğüne kaydı da diyorlar. Tağuta muhakeme olan her insanın aslında tağutun hükmünü istediğinin delaleti olduğunu Allah'ın beyanıdır diyorlar. Adam tağuta muhakeme olmasa, sadece bunu irade etse dahi kafir olur. Ama münafıktır, kalbindedir küfrü. Ne zaman ki tağuta muhakeme olur, amel ortaya konur, ibadettir muhakeme. İbadeti Allah'tan başkasına sarf ederse deriz ki bu adam ne yaptı? Bu adam küfrünü izhar etti, açığa çıkardı. Abdullah İbni Ubey İbni Selim'in kalbinde büyük nifak vardı ama amelle ortaya koymuyordu bunu. İnsanların, Müslümanların yanında koymuyordu. Kendi gibi münafıkların yanında anlatıyordu. Müslümanların yanına gelince ne yapıyordu? Ben de Müslümanım, ben bunları kabul etmiyorum diyordu. Şimdi bunlara tağuta niye muhakeme olsunuz? Ya biz de aslında tağutun hükmünü kabul etmiyoruz. Allah'ın hükmünü kabul ediyoruz da bugün şeriat mahkemesi yok diye gidiyoruz diyorlar. İbni Ubey İbni Selim'in yaptığından bir fark yok. Allah subhanahu teala bir şey küfür dediyse İslam devletinde de küfürdür, küfür devletinde de küfürdür. Puta secde etmek İslam devleti varken küfür olup da Darül Harp'te İslam olmaz. Puta secde dünyanın her yerinde, her devlette küfürdür. Hiçbir zaman değişmez. Allah da tağuta muhakeme olmayı ibadet diye isimlendirmiş ki Şeyh Abdurrahman Kitab-ı Tevhid'in şerhinde اَتَّهَاكُمْ اِلَى تَاغُوتُ اِيمَنُمْ بِهِ diyor. Tağuta muhakeme olmak ona imandır diyor. İbnül Kayyım kullu kavmin tağutu yetehakemune ileyhi gayrallahi ve rasulü. Her kavmin tağutu Allah ve Resulünden başka muhakeme olunandır diyor. Bak ne kadar açık tağut tanımı var. Yani bu tanımlardan ne anlıyoruz? Bu ibadetin bir şekli. İbadetin bir şeklinde Allah'a değil insanlara sarf edenler ne olurlar? Müşrik olurlar ve bunlardan beraat de İbrahim milletinin dininin aslıdır. En güzel açıklamayı Seyyid Kutup yapıyor bu meselede. Diyor ki bugün putlara tapanlar ve şirk üzere Allah'a ibadet eden bu putperest müşrik insanların hükmettiği gibi onların gidip tağuta muhakeme olmaları gibi bugün yıkılması gereken, bertaraf edilmesi gereken başka bir küfür yoktur diyor. Bunların yaptığı en büyük küfürdür diyor ve insanların ekserisi bu baptan ne yaptılar diyor, dinden çıktılar. Allah ve delil olarak şu ayeti getiriyor Enam suresindeki وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ eğer onlara itaat ederseniz siz de onlar gibi müşrik olursunuz. Yani Allah'ın haramını helal, helalini haram yapmalarında onlara itaat ederseniz siz de müşrikler olursunuz. Şimdi burada biri diyebilir, ben Allah'ın haramını helal, helalini haram yaptıkları meselelerde tağuta muhakeme olmuyorum. Malım gitmiş, bilmem şuyum gitmiş, buyum gitmiş diye tağuta gidip muhakeme oluyorum. Biz bu adama deriz ki, adam senin malını sana döndürdüğünde sanki Allah'ın hükmüyle mi hükmedecek? Diyecek ki bu bunun malını çalmış 6 ay hapis diyecek. Gene Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedi bu adam. Yani tağutun mahkemesinin vereceği hüküm hiçbir zaman şeriatın mahkemesinin vereceği hükümle birebir aynı olmaz. Sonuçta adam bana malımı geri döndürüp bırakmıyor, hüküm veriyor. Bu adamın hükmü diyor 6 ay hapis yatmasındır diyor. Anlatabildim mi? Buna benzer hükümler. Hiçbir zaman tağut mahkemesinin verdiği hüküm şeriat mahkemesinin verdiği hükümle bir muvafık olmaz. O yüzden bu bir safsatadır. Aslı astarı yoktur bunun. Allah subhanehu ve teala ayette diyor ki, bakın bu ayet çok önemli. Allah mesela Kur'an'da birçok yerde şeye yemin eder. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ İncire zeytine yemin olsun. Allah eşyayı yemin eder, biz edemeyiz. Biz Kabe'nin üzerine yemin olsun diyemeyiz. Biz ancak Kabe'nin Rabbine yemin olsun, Allah adına yemin edebiliriz. Allah da Kur'an'da başından sonuna kadar birçok eşyanın üzerine yemin ediyor. Ama Allah'ın kendi nefsine, zatına ettiği yemin çok istisnadır. Ve o ayetlerden bir tanesi de şudur. فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُوا Allah'a yemin olsun, Rabbine yemin olsun. Yerleri gökleri yaratan Rabbine yemin olsun ki onlar iman etmiş olamazlar, mümin olamazlar. Niye ya Rabbi? Hatta ta ki يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ aralarında çıkan bütün ihtilaflarda sen hükmedene kadar. Aralarında çıkan bütün ihtilaflar ne? Dünya, din. fark etmez. Hepsini içerisine kapsar. Bütün ihtilaflarda Allah'a gidene kadar Resulüne muhakeme olana, bak yuhakkimuke, çok açık ifade. Sana gelip mahkeme olana kadar, muhakeme olana kadar iman etmiş olmaz. Hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum thumme la yecidu fi enfusihim haracan mimma qadayt. Sonra da senin verdiğin hükümden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı duymayacaklar. Mesela ben şeriatın mahkemesine gittim. Şeriat mahkemesine. Söyleyeceğim inşallah. Ben şeriat mahkemesine gittim. Şeriat mahkemesi dedi ki senin elin kesilmesi lazım, Allah korusun. Ben kalkıp burada nefsimde bir sıkıntı duymayacağım. Çünkü bu Allah'ın hükmüdür diyeceğim. Allah ne diyor? Allah ve Resulü bir meselede hüküm verdikten sonra mümin erkek ve mümin kadının seçme hakkı yoktur. Allah bir şey beyaz dedikten sonra hiçbir müminin siyah deme hakkı yoktur. Allah bu budur dedikten sonra kimsenin seçme hakkı yoktur. Biz Allah'ın kölesiyiz. Allah'a kendimizi teslim ettik. Ya niye dört evlilik var diyen bir adam kafirdir ya. Ya niye işte kadına mirastan bir pay var diyen adam kafirdir. Ya niye işte erkeğe iki pay var, bir kadın erkek eşitliği vardır diyen kafirdir. Bunların hepsi şeytanın safsatasıdır. Allah subhanahu ve teala mirasta kadın erkeği eşit kılmamış. He, Allah katında kul olarak eşit miler? Evet. Allah katında üstünlük takvadadır. Ama siz kalkıp da güneşle ayın aynı olduğunu söylerseniz ahmaksınızdır. Allah muhafaza. Niye? Güneşin ihtivası farklıdır, ayın ihtivası farklıdır, öyle değil mi? Güneş ne yapar? Karanlığı defeder. Gece ay var, karanlığı defedebiliyor mu tamamını? Yok. İkisi aynı değiller yani. Bir denklik yok yani. İki denk şey arasında eşitlik olur. Kadın ve erkek ne fiziki olarak eşitler ne duygusal olarak eşitler. Öyle değil mi? Allah farklı fıtratlarda yaratmış. Bu yüzden kadın erkek eşittir diyen bir adam Allah'ın hükmüne boyun eğmemiştir aslen. Bu söz oraya götürür kişi. Bunlar da kafir olurlar. Sonuç itibariyle ayete geri dönecek olursak bitti mi ya Rabbi? Tamam. Hakem olarak Allah ve Resulünü kabul ettik. Şeriat mahkemesine gittik. Verilen karara da kendimizde içimizde bir şey hissetmedik. Bitmedi. Ve yusellimu teslime. Tam bir teslimiyetle de teslim olmadıkça o çıkan karara. Gene iman etmiş olmazlar. Allah 3 tane şart getirdi. Sorarım size, bu insanlar bırakın diğer 2 şartı yerine getirmek, daha birincisi şeriatın mahkemesine gitmek şartını yerine getirmemişler. Ve bu şartları yerine getirmeyen adam günahkar olmaz, kafir olur. Allah imanın şartı kılmıştır. Çünkü bir önceki ayette der ki fe in tenazetum fi şeyin, bir şeyde ihtilafa düştüğünüz zaman ferudduhu ilallahi ve rasulihi, Allah'a ve Resulüne çevirin. Ne niye böyle yapın? İn kuntum tu'minun billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız böyle yapın. Yani mefhumun muhalife vardır. Usul kaidesi, öyle mi? Ayetten anlaşılan şeyin muhalifi zıttıdır. Eğer iman etmenin şeyi Allah'a ve ahiret gününe iman etmenin delaleti şeriata muhakeme olmaksa, şeriata muhakeme olmamak da imansızlığın alametidir. Mefhumun muhalefede. Ve aynı şekilde ayette geçen fi şey, yani herhangi bir şeyde ihtilafınız, Şeyh İbrahim'e soruyorlar, Binbaz'ın hocası Şeyh İbnül Kayyum tefsir ederken hepsi de diyorlar ki fi şey dünyevi ve uhrevi bütün ihtilafları kapsamaktadır. Müslüman dünyevi ve uhrevi bütün ihtilafları nereye götürmek zorundadır? Allah'ın şeriatına götürmek zorundadır. Bu ayet de Nisa suresi 65. ayettir. Evet. وَإِنَّ كُلُّ مَنْ تَحَاكَمَ اِلَى الطَّاغُوتِ وَقَوَانِينِهِ, her kim tağuta ve kanunlarına muhakim olursa فَهُوَ كَافِرٍ, kafirun, o kafirdir. Bunu tekfir etmek de bizim üzerimize vaciptir, farzdır. Bu da bizim imanımızın gerekliliğidir. Allah subhanahu ve teala İbrahim'in milletinin bu olduğunu söylüyor. وَمَنْ يَرْغَبَ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ, ancak ahmak İbrahim'in dininden yüz çevirir. Çünkü bu insanlar neye küfretmişlerdir? Allah'a küfretmişlerdir. Allah'ın şeriatını bırakıp da kendileri başka ilahlar edindikleri için, kendileri bunu ikrar etmeseler de, biz Allah'ın hükmünü seviyoruz deseler de, ne derseler desinler, hiçbir önemi yok. Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz diye Türkler güzel bir söz söylemişler. İslam'a muvafık bir söz. Yani insan la ilahe illallah der, gider puta secde ederse onun ameline bakılır, sözüne değil. Öyle mi? O yüzden aynası iştir kişinin lafa bakılmaz sözü doğru bir sözdür. İslam'la çelişen bir söz değildir. O yüzden Müslüman sözü ve ameli bir olan kişidir. Adam la ilahe illallah diyecek, Allah'tan başka ilah yoktur diyecek, gidecek başka bir beşere ilahlık vasfını verecek. Bu adam yalancının ta kendisidir. Peki bu anladık, tahakküm meselesi gene milleti İbrahim'in gereklerinden olan bir mesele. Başka düşmanlık meselesidir. Müşriklere, kafirlere düşmanlık meselesidir. Müşrikler bizim düşmanımızdır, kardeşlerimiz değildir. Tabi kafirler de kendi aralarında düşmanlıkları vardır. Bugün PKK da kafir, TC de kafir. Kafir kafire düşmanlık yapıyor. Onlar aralarında birbirleri çelişiyorlar. Bizi bağlamaz yani. İkisi de kafir tayfe sonuçta. İkisinin davası da batıl. Biz ikisinden de beriyiz. Bizim davamız şeriat. Şimdi Chavacoera denen bir adam, bilmem Güney Amerika'nın dağlarında adam zenginliği bırakmış. Komünizm mantalitesi, felsefesi için dağlara çıkmış. Fakirlerle zenginliğin eşitliği demiş. Adam canını vermiş. Ölmüş yani. Şimdi hak mıdır diyeceğiz bu adam. Ne batıl üzere bunu yapmış. Ama Chavacoera aslında insani erdemleri olan bir insan. Bazı noktalarda insani erdemleri olan bir insan ama Rahman'ın hakkını görmezden geldiği için kafir yani. Çünkü kanun koymak Rahman'ın hakkıdır. O tutmuş, yönetimi kime vermiş? Halkın kendisine vermiş. Demiş ki herkes eşittir. Allah böyle bir şeyden bahsetmiyor. Herkes doktor olsa çöpleri kim süpürecek? Öyle değil mi? Allah'ın kanunu gereği bu böyledir. Dedik ki düşmanlık, yani müşriklere düşmanlık da İbrahim'in milletinin gereklerinden bir tanesi. Delili nedir? Az önce okuduğumuz ayet وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَابَ Sizinle bizim aramızda düşmanlık başladı dedi İbrahim Aleyhisselam. Gene kim dedi? İbrahim Aleyhisselam başka bir ayette, ayet numarasını veriyorum. Şuara suresi 77. ayet. Diyor ki فَاِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ O sizin Allah'tan başka ibadet ettikleriniz hepsi benim düşmanım ancak Allah hariç. Bu da onu şunu gösteriyor ki o kavim Allah'a ibadet ediyordu. İbrahim Aleyhisselam müşrik dediği kavim Allah'a ibadet ediyorlar. O sizin ibadet ettikleriniz benim düşmanım ancak Allah hariç diyor İbrahim Aleyhisselam. Bakın düşmanlığı ne yapıyor? Açığa vuruyor, dışarı vuruyor. En güzel söz İbnül Kayyım'ın söylediği söz, bu meselede en güzel sözlerden bir tanesi İbnül Kayyım Rahimullah diyor ki فَلَا تَسِحُّ الْمُوَالَاتُ اِلَّا بِالْمُعَادَةِ Diyor ki Allah'a dostluk ancak onun düşmanına düşmanlıkla sıhhat bulur. Bakın bu söz çok önemli bir söz. Allah'a dostluk ancak onun düşmanına düşmanlıkla sıhhat bulur. Anlaşıldı inşallah. Kena kâle teâlâ an imamul hünefe haniflerin imamı olan İbrahim hakkında Allah haber verirken dediği gibi eferâytum mâ kuntum te'budun o İbadet ettiklerinizin ne olduğunu gördünüz mü? Entum ve abaukumul aqdamun sizin ve eski babalarınızın ibadet ettiği fe innahum aduwwun li illa rabbil alamin onlar alemden Rabbinden başka hariç hepsi benim düşmanımdır. Felem yasihu li halilillahi hadhihi'l muwalati bu Allah'ın dostu olan İbrahim Aleyhisselam'ın dostu sahih olmaz ancak neyle sahih olur? İlla bi tahqiqi hadhihi'l muadat bu müşriklere ve tağutlara ancak düşmanlıkla sahih olur. Fe innehu la vela illa lillah. Çünkü dostluk ancak Allah için yapılır. Vela vela illa bil bara'a. Düşmanlık da dostluk da ancak Allah'ın düşmanına düşmanlıkla sahih olur. Min kulli ma'budin sivahu Allah'ın dışında ibadet edilen her şey düşmanlıkla sahih olur. Ne kadar güzel açıklamış İbnül Kayyım. Ve İbnül Kayyım'ın ben size bir şiirini okumuştum. Hatırlayın inşallah. Ey şeytanın kardeşi nasıl oluyor da sevdiğinin düşmanını severek dostluk iddiasında bulunuyorsun? Ne kadar kısa, öz ve açıklayıcı bir beyit. Şeytanın kardeşi diyor öyle insanlara. Yani ben Rahman'ın kuluyum diyeceğim. Rahman'a dostluğum var diyeceğim. Rahman'ın küfür dediği fiilleri işleyen herkese Müslüman diyeceğim. Onlar Allah'ın dostudur diyeceğim. Allah'ın düşmanlarını dost edineceğim. Onlara dostluk sergileyeceğim. Çünkü bir adam Müslüman demek, ona selam vermem demek, onun benden emin olması demek, onun işte kardeşim olması demek, ona iyilik yapmam demek, onun kızını nikahlamam, kızımı ona nikahlamam. Birçok şey tereddüt ediyor bunun üzerine. Sen dostluğun aslını bir kafire veriyorsun ve Allah subhanehu ve teala'yı kızdırıyorsun yani. Bunu yapan insan ne yapmış değildir? Tevhidini gerçekleştirmiş değildir. Tevhidini bozmuştur. İstediği kadar ben şirkten beriyim desin Müslüman olamaz. Gene inşallah bugünkü son konumuz olacak. Evet son konumuz olacak inşallah. İçtinap, uzaklaşma. uzaklaşmak, şirkten ve şirkin ehlinden uzaklaşmak meselesi. Biz hep dedik ya, düşmanlığın gerekliliğinden bir tanesi de neydi? Onlardan uzaklaşmaktır. Ben bugün niye gidip müşrik akrabalarımla oturmuyorum da gelip sizinle oturuyorum? Çünkü Allah bana bunu emretti, içtinab et onlardan dedi. Uzaklaş, çünkü ben fasıkla oturursam fıskı işlerim. Kafirle oturursam küfrü işlerim. Müslümanla oturursam imanın gereği olan şeyleri işlerim. Yani er-racülü alâ dini halilihi hadisi tahakkuk eder. Kişi dininin dostunun dini üzeredir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Çok açık bir şekilde ortada. Kimin dostu kimse dini de odur. Diyorlar ya, bana dostunu söyle, kim olduğunu söyleyeyim. Bu da atasözü. Yani aslında atalar İslam'ı bildikleri için bu sözleri söylemişler. Eskiden bir şey de kötü, iyi kötü az çok bir İslam varmış yani. Hepsinin temeli aslında İslam. Anonimdir söyleyenler ama aslında İslam'dan alıntı yapılarak söylemiştir bu sözler. İşte bunun gereği olarak Müslümanın da şirkin ehlinden uzaklaşması da gene Allah'ın ona farz kıldığıdır. Delili Nahl 36 okuyoruz. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاِجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Tağuttan uzaklaşsınlar diye bir peygamber gönderdik diyor. Gene وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا İbrahim dedi ki, Rabbim bu beldeyi benim için emin kıl. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنَّا بُدَ الْاَصْلَمِ Beni ve çocuklarımı putlara ibadetten koru. Eğer İbrahim aleyhisselam böyle dua ediyorsa siz, ben kimiz yani? İbrahim aleyhisselam tevhidin babası, tevhidin atası, peygamberlerin, haniflerin imamı diyorsa Allah'ım beni ve çocuklarımı şirkten koru, bir Müslüman babanın gece gündüz bu dua yapması onun üzerine farzdır yani. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنَّا عَبُدَ الْاَصْنَمِ diye sabah akşam dua etmedi. O emin değilse şirkten hiçbirimiz emin değiliz yani. Allah bizi Müslüman öldürsün. وَيَقُولُ تَعَالَ وَالَّذ۪ينَ اِجْتَنَبُ الطَّاغُوتَ O kulların ki tağuttan uzaklaşırlar. Bak gene içtenebe, uzaklaşmak. Uzaklaşırlar. اَنْ يَعْبُدُوهَا Ona ibadetten. وَاَنَابُ اَنَابَ Yani arkasını dönüp ona gitmek. Bir şey bırakıp ona yönelmek. وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ Allah'a koşarlar. Allah'a kaçarlar. Onlardan kaçıp Allah'a giderler. Ali radıyallahu anh diyor ki, kunu ebna'ul ahire. Ahiretin çocukları olun. Ve la tekunu ebna'ud dünya. Dünyanın çocukları olmayın. Siz dünyadan kaçtıkça dünya sizi kovalayacak diyor Ali radıyallahu anh. Siz dünyadan kaçtıkça dünya sizi kovalayacak diyor. O yüzden kişi Allah'a kaçtığı müddetçe, kaçmasını sürdürdüğü müddetçe tağut da onu kovalayacak. Şeytan yani tağut. Şeytan onu kovalayacak ki imanını çalmak için. Allah o yüzden onlardan beri olmayı bize ne yaptı? Farz kıldı ki olur da Allah muhafaza biz ne yaparız? Onlara meylederiz. Kalbimiz meyleder, amellerimiz meyleder. وَاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ Allah diyor ki, pislik olan putlardan uzaklaşın ve yalan sözden uzaklaşın. حُنَفَاءَ لِلَّهِ Hanifler olarak Allah'a teslim olun. غَيْرِ مُشْرِكِينَ Müşrik olmayın. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, innemel hamru vel meysiru, şüphesiz içki, şüphesiz kumar, vel ansabu vel azlamu riczum min amelis şeytan, falokları, işte bu bugün burçlar var ya gazetelerde, bunlar işte kumar, bu dikili taşlar hepsi nedir? Şeytanın pis amellerindendir. Feçtenibuhu, onlardan uzaklaşın. Yani sonuç olarak gerek haram gerek şey, küfür, ne olursa olsun Müslüman ne yapmak zorunda? Hem ehlinden hem o amelin kendinden uzaklaşmak zorunda ki İslam'ı sıhhat bulsun. Tabi küfürde sıhhat bulsun, haramla da uzaklaşmakla da kemaliyet bulsun. İşte Müslümana Allah'ın emrettiği İbrahim milletinin gereklerinden saydığımız iki mesele de budur. Allah'ın şeriatına muhakeme olmak ve şirkin ehlinden uzaklaşmak, onları müşrik kabul ederek, itikat ederek onlardan beri olmak, dostluğu onlara sergilememektir. Haftaya inşallah onlardan hicret etmek, itizal edip uzaklaşmak ve onlardan yüz çevirmek. Bunlar da farklı kısımlar. Hepsinin ayrı ayrı hakkından Allah subhanahu wa ta'ala naslarda beyanında bulunmuş Rabbimiz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri var. İnşallah onları işlemeye çalışacağız. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsinden ve şeytanındandır. Ve ahire davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve tuğbilek.